To był koncert zespołu Koma, nagrany w Trójce przez Jacka Gładkowskiego. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, już 19 dzień września, na zegarku czwarta. może ja od razu powiem i będę czuł się z tym lepiej, że to ten utwór miał rozpoczynać nasze spotkanie tydzień temu, ale mały chochlik komputerowy sprawił, że inna piosenka wybrzmiała na początku naszych sobotnich radiowych meetingów tydzień temu, ale dzisiaj wszystko na swoim miejscu, na krzywy ryj, ale żeby nie było... Cały album z dolnej półki, Micro Music z dolnej półki, bardzo dobry. A my witamy Państwa bardzo serdecznie. Magda Trzaska, Irena Dan, Michał Grabkowski. Będziemy do szóstej. Oh, O, jak miło było sobie przypomnieć ten utwór przed audycją, kiedy przygotowywałem się do programu. I jak miło było usłyszeć go teraz o 4:12. Muzykoterapia. Nie wiem, przyznam szczerze, nie wiem, co teraz w zespole muzykoterapia się dzieje, ale chyba już pod tym szyldem nie istnieją i nie koncertują. Przynajmniej ja o niczym nie słyszałem, a szkoda, bo dwie płyty pozostawili po sobie. Rok 2006 Muzykoterapia i rok 2011 Piosenki Easy. Dziś byliśmy razem na winobraniu, chyba najbardziej reprezentatywnym utworze, jeżeli chodzi o muzykoterapię. No to teraz czas na utwór, który w minionym tygodniu, w mijającym tygodniu, spośród wszystkich piosenek, które przesłuchałem, poruszył mnie najbardziej. Thank you. Jednym z moich ulubionych muzycznych zajęć ostatnimi czasy jest przemierzanie przez dźwięki jazzowego Londynu i robiąc to parę dni temu, natknąłem się na kolejny projekt, który nazwany jest Kokoroko. Może albumu długogrającego jeszcze nie mają na swoim koncie, ale mają epkę, na której znajdujemy 4 nagrania i mają jeden nowy singiel. Nie wiem, może zaintrygowała mnie nazwa tego projektu. Na nim, tak jak powiedziałem, 4 utwory i Abuzy Junction chyba najbardziej utkwił mi w uchu i to jest ten utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. Kiedy brnąłem dalej w temat tego jazzu w Londynie, tych młodych wykonawców, co zresztą słychać w soboty wczesnym ranem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, natknąłem się na kompilację, na której też Kokoroko z utworem Abuzy Junction się znajduje. Ale na tej składance, bo tak trzeba powiedzieć o tym albumie, jeszcze jest 8 mocnych, naprawdę, jazzowych strzałów. kompilacja zatytułowana jest We Out Here. Nagrana została i wydana 9 lutego 2018 roku. I na płycie nasi sobotni ulubieńcy, mogę tak śmiało powiedzieć, ale ważne, że jeszcze z utworami, które nie znalazły się ich na późniejszych debiutanckich albumach. I o tym się Państwo dzisiaj przekonają, ale na albumie również ci, którzy jeszcze nie występowali między 4 a 6 w sobotnie poranki, a cieszą się wyśmienitą, wielką popularnością na londyńskiej młodej scenie jazzowej. Na przykład Ezra Collective, którzy zagrali przed chwilą, to 5 Londyńczyków, którzy łączą afrobeat, jazz, latino, hip-hop i grime. Zdobyli już masę nagród, w tym nagrody gazety Q czy Mojo. Oczywiście wychwycił ich już Giles Peterson, który dziennikarz BBC, który od razu wszystkich tych młodych Londyńczyków bierze do swojej piwnicy, tam grają koncerty, występują w jego audycjach radiowych. Jeżeli chodzi o Ezra Collective, to było dzisiaj pierwsze spotkanie z nimi, ale obiecuję, że w naszych przyszłych sobotnich audycjach będziemy wracali do tego kolektywu. Teraz cały czas album We Out Here, no i nasz, mogę powiedzieć, stary dobry znajomy. Thank you. Tak jak powiedziałem, ciekawa to kompilacja, bowiem można znaleźć na niej nagrania, które zostały zarejestrowane, nagrane wcześniej, przed nagraniem debiutanckich albumów, na przykład Mosesa Boyda, albo tutaj mamy utwór The Balance, którego wysłuchaliśmy z roku 2018, bo wtedy ta składanka została nagrana, no a jak wiemy, Dark Matter, album Mosesa, wydany został w 2020 roku. Podobnie jest w przypadku Tiana Crossa. I tak jak w przypadku Mosesa Boyda, który wydał w 2020 roku swój debiut, bo tak nazwany i ochrzczony jest jego album Dark Matter, tak Tiana Cross w 2019 nagrał album Fire, ale obydwoje nagrali też na płytę We Out Here swoje kompozycje. Brooklyn to był utwór, którego wysłuchaliśmy. Tiana Cross i jego kolega, śmiało mógł powiedzieć Moses Boyd, bowiem na płycie Fire, o której przed chwilą mówiłem, Moses Boyd gra na perkusji i to wszystko jest jedno wielkie jazzowe podwórko. Na tym albumie też pojawia się Nabaya Garcia, kobieta, której słuchaliśmy tydzień temu i która wraca teraz, bowiem na albumie We Out Here też znajduje się jej utwór pod tytułem Once. We'll be right back. Przypominam, album wydany 9 lutego 2018 roku zatytułowany We Out Here. 3 dni nagrywano tą kompilację w Londynie. Za całość odpowiedzialny jest reżyser projektu, saksofonista Shabaka Hutchins. Tak, i na albumie znalazły się kompozycje młodych, świeżych, brytyjskich talentów jazzowych. No i pięknie to wszystko brzmi, mimo tego, że to tylko 8 nagrań. No ale super się tego słucha i już teraz mogę powiedzieć, że za tydzień na pewno ten album powróci na antenę Trójki. Tymczasem proszę mi pozwolić na jeszcze jeden fragment Nubai Garcia, ponieważ jestem ostatnimi czasy oczarowany i grą na saksofonie. Z drugiej strony czekam na płytę winylową, może dlatego trudno ją dostać, bowiem premiera miała miejsce niecały miesiąc temu. No i wczoraj zobaczyłem świetny koncert Nubai z jej kolegami. We'll be right back. Młoda, utalentowana dziewczyna z Londynu, która zagrała na płycie Tiana Crossa, która nagrała utwór na płycie We Out Here, no i która w końcu 21 sierpnia, czyli prawie miesiąc temu dokładnie, wydała swój debiutancki album Source, i to był utwór tytułowy z tego właśnie wydawnictwa. Mało tego, sama wyprodukowała ten album, no i tak jak mówiłem, czekam na płytę winylową, w przyszłym tygodniu ma być. 3 minuty do godziny 5, program Trzeci Polskiego Radia, nie opuszczamy młodego, utalentowanego jazzowego Londynu, wręcz przeciwnie. Jak Państwo słyszą na antenie, coraz więcej czasu poświęcam tym artystom w naszym wczesnoporannym paśmie. No to teraz Youssef Kamal.